miejskie realia, płynę tu jak ryba w wodzie. Żadna Italia, chmury przykrywają słońce. Wciąż anomalia, ziomy zdradzają za drobne. Od dawna standard, lojalni żyją tu samotnie. Moja strefa komfortu to nie hotele 5 gwiazdek. Wśród wydyganych snobów i chłopaków z ojca hajsem. Bywam tam czasem, popularność mnie tam męczy. Jedyne z kim się kumam to ziomale z recepcji. Życie bez masek, bez kreacji, pod publikę zawsze niedopasowany. Właśnie tak sam siebie widzę. Moje otoczenie ma na mnie wpływ wynikłe. Świadomy swej wartości, umiem samodzielnie myśleć. Nie jestem głosem biedy, nie jestem głosem bogów. Jestem głosem dla niemych, tych bezruchomych schodów. Wygrzeje cię jak termy, jak nie odbierasz kodów. Nie dotrą tutaj hieny, moja strefa komfortu. Rodzina, żona, dom i w blokach moja wiara. Płoty z betonu tron, dla mnie jak Alcantara. Codzienny życia sztorm, płynę na pełnych szagach. Strefa komfortu, strefa komfortu. Rodzina, żona, dom i w blokach moja wiara. Płoty z betonu tron, dla mnie jak Alcantara. Codzienny życia sztorm, płynę na pełnych szagach. Strefa komfortu. Wszędzie bierze mnie taryfa, nie private jet. Nie chcę spędzić życia na odwykach, tak jak Chevy Chase. Zdarza się, że źle zasypiam, ale kiedy budzę się, zawsze uśmiechnięta micha, żaden przypał tu nie wchodzi w grę. Więcej pieniędzy to więcej problemów, a wyda się pierwszy i tak bez problemu. Ilu zostanie kolegów, nie przytulisz się do papieru. Ile byś go nie przytulił, co jeszcze chcesz mi wmówić? Choć lubię Gucci, Louis, pewnych rzeczy się tu nie kupi. Możesz mnie dotknąć, ale nie poruszyć. Ruszysz za chuj, ma ten komfort i konto. I co włożyć do garów, choć talerze są z Ikei, a nie Saatchi Rosenthal. Ważne, że mam z kim się dzielić tym, co kładę na nie i to fakt. Światopogląd od lat bez zmian, gdzie bym nie był, gdzie nie mieszkał. Ty nie wierzysz, o to nie dbam i to nie kwestia podejścia. A razem z pensją rośnie cena, cena, cena, cena. To najważniejsze się nie zmienia. Rodzina, żona, dom i w blokach moja wiara. Płoty z betonu tron, dla mnie jak Alcantara. Codzienny życia sztorm, płynę na pełnych szagach. Strefa komfortu, strefa komfortu. Rodzina, żona, dom i w blokach moja wiara. Płoty z betonu tron, dla mnie jak Alcantara. Codzienny życia sztorm, płynę na pełnych szagach. Strefa komfortu. Koledzy, jak w betonowym lesie kleszcze. Jak podasz rękę, to przykleja się jak super glue. Miejski survival, wychowałem się w tych wodach leszcze. Od pasożytów blizny, jak rekin w głębi mórz. Nie chciałem zbić na ośce, choć trzymały mocno matki. Te nieprzespane noce, by odnaleźć styl bez kalki. Dziś mam świeżutką pościel i wysypiam się jak panicz. Strefa komfortu, bronię dostępu do granic. Psychiki szczątki, ale tylko te najtwardsze. Jak czarne skrzynki przechowują informacje, by pamiętać to, co ważne, a co w życiu nie gra roli. Ziomuś, praca nad sobą, mój jebany pracoholizm. Rodzina, żona, dom i w blokach moja wiara. Płoty z betonu tron, dla mnie jak Alcantara. Codzienny życia sztorm, płynę na pełnych szagach. Strefa komfortu, strefa komfortu. Rodzina, żona, dom i w blokach moja wiara. Płoty z betonu tron.